รากฏการแปลกสองพี่น้องในการบรรพชาอุปสมบทนี้ได้มีปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นกับหลายๆคนเช่นมีสองพี่น้องได้มาขอบวชพร้อมกันในโอกาสสำคัญนี้ทั้งสองคนมาวัดป่าบ้านตาดเพื่อเข้าพิธีซ้อมขานนาคกับพระอาจารย์ประจวบเหมือนกับคนอื่นๆการขานนาคต้องให้ได้ความชัดเจนและต้องมีความตั้งใจจริงที่จะบวชพี่น้องสองคนนี้ไม่เคยอยู่วัดแห่งนี้มาก่อนต่างเตรียมตัวที่จะเข้าวัดกันอย่างโกลาหลผมเองยังไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนเนี้ยจะบวชได้ทนหรือไม่อยู่ครบกำหนด15วันหรือเปล่าเพราะดูท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันทั้งสองเล่าให้ฟังว่าขณะอยู่ที่วัดเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทกลางคืนนอนไม่หลับบางคืนมีคนที่ไม่รู้จักมากวนอยู่เรื่อยๆต้องตั้งจิตบอกว่าเรามาดีมาบวชทำบุญเขาจะได้มารบกวนเราเลยจึงค่อยสงบไปได้หน่อยและในวันเข้าโบสถ์ที่วัดโพธิสมพรขณะที่พ่อและลูกชายที่ห่มผ้าเหลืองเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วนั่งรถออกจากวัดพ่อของพระทั้งสององค์ก็ต้องตกตะลึงเพราะเห็นคุณย่าลอยผ่านรถยิ้มให้พ่ออย่างมีความสุขที่ได้บุญจากการบวชของหลานชายทั้งสองคนผมจัดให้พระทั้งสองรูปจำวัดที่วัดป่าบ้านเพิ่มกับท่านพระอาจารย์สดและได้พบปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับพระทั้งสองพี่น้องด้วยตัวผมเองจะนำมาเล่าในหนังสืองานอุปสมบทคอยติดตามนะครับขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานและวัดเพื่อทำหนังสืองานอุปสมบทนี้อยู่ตอนนี้กำลังเร่งหนังสือที่จะออกมาอีกหลายเล่มเช่นเทวดาวันขึ้นกุฏิของหลวงตาหลวงตาวัดป่าบ้านตาดสามรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นวัดป่าบ้านตาดมรดกพุทธศาสนางานบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระบูรพาจารย์หนังสือแนะนำสถานปฏิบัติธรรมในสายทานหลวงตามหาบัวเพื่อการปฏิบัติธรรมภาวนาหนังสือทุกเล่มต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงหากท่านใดอยากช่วยผมยินดีมากครับที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือขณะนี้ผมได้ผู้ช่วยมา3คนด้วยความอัศจรรย์ราวกับเทวดาส่งมาให้ทำให้งานหนังสือหลวงตาเล่ม2นี้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วช่วยผ่อนแรงท่านด็อกเตอร์ดาราวันและคุณสุมิตราลงไปได้อย่างมากต้องขอบพระคุณคุณปริยานุชหนูเกตคุณพุทธสนีบุรณะมนทนและทันตแพทย์หญิงเหมวันดำริอนันต์ที่เทวดาท่านจัดสรรมาให้ช่วยงานจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลืองานที่ผมทำเพื่อถวายแด่องค์หลวงตาผมต้องการนำเสนอประสบการณ์ของหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาด้วยภาษาไทยธรรมดาอ่านง่ายๆสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของแต่ละคนตามความเป็นจริงแม้ว่าจะมีทัศนะที่ต่างกันไปซึ่งเป็นเรื่องปกติของบรรดาศิษย์ทั้งหลายหนังสือหลวงตาชุดนี้ไม่มีจำหน่ายและไม่ได้แจกที่วัดป่าบ้านตาดเพราะมีความเห็นว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่บรรดาลูกศิษย์ที่ร่วมจัดทำกันมาในการจัดแจกหนังสือหลวงตาเล่มแรกในวันเปิดสามแดนโลกธาตุที่วัดนั้นผมไม่ประสงค์ให้แจกหนังสือฟรีเนื่องจากเคยเห็นมามากแล้วว่าผู้คนต่างขนหนังสือกันไปโดยไม่เห็นคุณค่าของหนังสือบางคนเวียนเทียนมารับแจกเพื่อเอาไปขายต่อผมจึงขอให้ทุกคนที่ต้องการหนังสือร่วมกันสมทบปัจจัยสร้างบุญกับหลวงตาโดยขอบริจาคเล่มละ100บาทส่วนพระและชีถวายให้ได้เงินจากผู้รับหนังสือนำถวายแด่หลวงตาเป็นเงินทั้งหมดกว่า 600,000 บาทผมจึงได้สมญาว่าคุณหลวง100บาทก็ต้องขอแก้ภาพพจน์และขอทำความเข้าใจกับผู้คนและพ่อแม่ครูอาจารย์รวมทั้งท่านทั้งหลายที่เป็นห่วงผมอธิบายจนหายข้องใจแล้วว่าหนังสือ 15,000 เล่มเนี้ยผมได้แจกออกไปหมดแล้วเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช 2551 และกำลังแก้ไขเพื่อสั่งพิมพ์เพิ่มอีก 10,000 เล่มส่วนเล่ม2นี้มีผู้ให้ความสนใจและรวมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์จำนวนมากซึ่งผมได้จัดพิมพ์รายชื่อไว้ท้ายเล่มเพื่อเป็นเกียรติผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่กรุณาร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือทำให้ผมมีกำลังใจและมีพละกำลังในการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน1ปีข้างหน้า ดังที่ผมได้กราบเรียนให้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทราบเพื่อขอความเมตตาให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งท่านก็ได้เมตตาให้พรสำเร็จสำเร็จเงินทุกบาทที่ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ผมได้ให้คุณลดาวันศรีสมบุญเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินตามรายละเอียดท้ายเล่มในช่วงสุดท้ายของชีวิตผมขอทำงานถวายหลวงตาด้วยสติปัญญาเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นถึงความเมตตาขององค์ท่านซึ่งไม่มีประมาณอันจะเป็นแบบอย่างของพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน